«Жыццё з літаратурай». Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Ірына Жарнасек нарадзілася ў вёсцы Чаранкі Глыбокскага раёна ў сям'і, якая захоўвала каталіцкія традыцыі. Скончыла бібліятэчны тэхнікум і прыехала працаваць у Новаполацак. Патрапіўшы ў мясцовы літаратурны асяродак, яна вельмі хутка праявіла літаратурныя здольнасці. Першая яе кніга пабачыла свет у выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў 1986 годзе. У 90-х годах пісьменніца пачала выдаваць рэгіянальную каталіцкую газету, затым далучылася да выдання каталіцкага часопіса «Аве Марыя», а неўзабаве становіцца галоўным рэдактарам дзіцячага каталіцкага часопіса «Маленькі рыцар беззаганны». У шматлікіх біяграфічных звестках пра пісьменніцу нярэдка можна прачытаць, што Ірына Жарнасек піша пераважна на маральна-этычныя і хрысціянскія тэмы. Аднак сама пісьменніца з гэтым не пагаджаецца. Я сама не лічу, што я пішу толькі на маральна-этычныя тэмы, ці што. Я пішу ўвогуле пра жыццё, тут хутчэй за ўсё, што погляд чалавека, адносіны да жыцця, успрыняцце рэчаіснасці, ну ці мінулага, да, свой погляд. І можа тады ў рамкі нехта можа ўціснуць гэта, там маральна, этычныя ці якія яшчэ тэмы. Ну, бо, ну, скажам так, ну, нейкія пэўныя крытэрыі ў мяне ёсць падыходу. Але гэта як маё жыццё, як я жыву. Як жыву, так і пішу. Кожны пішет, как он дышит. А вот скажи, у кожного письменника свой шлях у литературу. А вот что менавіта здарылася, некая подзея, некая сустрэча, якая паўплывала, что ты стала письменницей? Я нават не ведаю тут, что сказать. Просто я вельми-вельми любила слово. И с дзяцінства вельми любила читать. И, может, нават это трохи банально казать, что вот я любила читать, и тому стала сама писать, так? Але, ну, як не дзіўна, але ў гэтым нешта і ёсць таксама, што я вельмі шмат чытала ў дзяцінстве, ў юнацтве, я мора ведала на памяць, паэзіі, але сама мне здавалася, што пісьменнікі, паэты, это нешта ўвогуле такое, такое надзвычайнае, што я сама ніколі не змагу. Это я, нават мне цяжка было дапусціць такой думкі, што я магу гэта нешта зрабіць такое. Ну і ўсё ж, прыйшоў ракавы час, калі мне захацелася ўсё-такі нешта сказаць. Відаць, надышоў такі момант, калі ўжо ў жыцці я не знаходзіла адказу, мне захацелася сказаць гэта на паперу. У 80-х годах ты была сяброўкай літаратурнага аб'яднання «Крыніцы». У той час гэтую суполку літаратурную ўзначаліў Уладзімір Арлоў. Сябрамі этой суполкі былі там шматлікія вядомыя пісьменнікі. Уже на той час сябры Саюза пісьменнікаў, Сяржук Соколаў-Гоу, Шляков Лопатка, Лявон Неўда, іншыя. Скажы, а вот ты можаш вот згадаць, як ты ўвогуле далучылася вот да этой сябрыны? Як ты ўпершыню там пазнаёмілася з Арловым, там з Сяржуком Соколаў-Гоушам? З першым я пазнаёмілася з Арловым. Это было таксама смешна. Вот гэта якраз і было тое, што мае першыя крокі. Хоць да гэтага я пісала нешта там. Нават памятаю, з намі юнасці нейкія пасылала там апавяданні. Ну, нешта там мне адказалі, што там, мусіць, слабаватае, ну, было ці што. А тут, у Новаполацку, я напісала апавяданне са страшна свежым назовам, называлася «Збіражы імя». Тады была некая песня такая. Першы мой зборнік, это апавяданне ўвайшло пад назвай «Грыбная вячэра». Але я напісала гэтае апавяданне і паслала ў Новаполацк, уяўляеш, паслала ў рэдакцыю па пошце. Закруціла ў бандэроль, скруціла і паслала па пошце. Это быў такі смех. У той час, дарэчы, кіраваў не Арлоў, а Касцюк яшчэ быў тады да таго. І Касцюк мне прыслае адказ, што апавяданне, ну, нібыта спадабалася. У мяне той адказ недзе яшчэ захоўваецца. Але, ну, добра ж пазнаёміцца, і мы не так далёка. Гэта ўсяго толькі прайсці праз трамвайныя гэтыя шляхі. Я жыла на вуліцы Блохіна, і рэдакцыя знаходзілася на вуліцы Блохіна, я ў інтэрнаце тады жыла. Гэта сапраўды, а мяне проста, вот гэта быў піетэт мой, да, людзей слова. Гэта, ну, не сарамяжлівасць нават, а вот гэта піетэт такі. Ну, а потым ужо пасмяліла, прыйшла ў рэдакцыю. Тады якраз я і пазнаёмілася Касцюк, і паклікалі Арлова. Ну і мы так прызнаёміся, мяне запрасілі на «Крыніцы». Мой Сяржук быў, Сяржук – Я вот неяк не памятаю, як мы познаёмліся з Сержуком. Ну, памятаю дакладна, што ён тады пісаў па-расейску яшчэ. У мяне такой праблемы не было. Я ніколі не пісала ніводнага. Першыя спробы мае былі толькі па-беларуску. Гэта, знаць, маё паходжанне глыбоцкае, чаранковскае. Просто я не ўяўляла, што інакш можна. А скажы, ты, як доўга пісалася твая першая кніга «Ліст да сына»? І ўвогуле з сённяшняга часу, гледзячы на як ты яе ўспрымаеш, вот, ці дарагая яна? Ну, як доўга пісалася, я там ужо так сходу табе не скажу, там колькі апавяданняў гэтых. У 86-м годзе яна выйшла. Ведаеш, як можа першая кніжка не быць дарагой? Табе хіба не дарагая твая кніжка, ну скажы. Ну, а я вот лічу, што мая першая кніжка не лепшая, і для мяне лепшая кніжка больш позняя, больш такая спелая кніжка, некая іншая, вот скажу. Не, дык тут же ж іншае. Тут, разумееш, ну, гэта было б ужо смешна, каб я лічыла за лепшае, што я напісала першую кніжку. Ну, вядома, не, безумоўна. Але, ну, гэта ж як і першы блін, як і першы дзіцёнак, якога народзіш. Больш гэта, такое ўспрыняцце гэтай кніжкі, нараджэнне. І я просто, ну, люблю. Мяне крытыкавалі за назву. Самі то у Маскве быў семінар маладых літаратараў Беларусі, нешта такое, і там такая Іванова крытыкеса казала, што беларускія літаратары вызначаюцца няўдалымі назвамі. Мяне крытыкавала за назву. І, напэўна, яна не самая свежая, не самая ўдалая. Але для мяне яна ўсё роўна, як не дзіўна, вот час прайшоў, яна для мяне дарагая. Ну, можа, таму што ўжо часу столькі прайшоў, і вось гэты ліст да сына, ён для мяне, ну, новы сэнс набыло. Але ці дарагая на мне? Та, дарагая. І, а яшчэ, смешна казаць, я люблю ёй вокрутку. Мне ж яе зрабіла, што Алена там. Я вот ніколі ёй нават асабіста і дзякуй не была сказаўшы за гэта, за гэту вокрутку. Але вот гэтыя кляновыя лісты на асфальце, яна неяк вельмі адчула моцна. Можа, это нават і выпадкова там было. Я ж не ведаю, які ёй там здымкі, што яна там думала пра мае творы. Але яна адчула маю душу. Ось гэтыя кляновыя лісты на асфальце, это вот чалавека вясковага, які трапіў у горад, і гэтыя вот сутыкненні, ўсё гэта, ну, пачалося, так бы мовіць, новае жыццё. Гэта сапраўды, я лічу, што яна адчула. А вось твой раман «Будь воля твая», які не так даўно выйшаў, вось гэты раман нарадзіўся як? Гэта твоё ўласнае пакліканне или ўсё ж гэта хтосьці замовіў? Тут можна казаць ўжо, калі так зусім шчыра казаць, то і так было. Але просто гэтая тэма, вот этой рощынскай трагедыі, была настолькі мне блізкая і стала дарагой, што я з ёй жыла шмат гадоў. Зрэшты, я жыву з ёй і цяпер пасля таго, як я напісала гэты раман, як это не дзіўна. Ну, я патлумачу, што гэта раман пра тое, як у час Другой сусветнай вайны два ксяндзы адмовіліся сысці ад вяскоўцаў, якія павінны былі спаліць жыўцом. Было прапанавана дараваць ім жыццё, але яны засталіся з тымі вяскоўцамі і разам з імі згарэлі. Я вот, калі пачынала працаваць толькі ў каталіцкім друку, першы мой матэрыял быў менавіта пра Рощыцу. Это было інтэрв'ю з сястрой манахіні, якая была сведкам гэтай трагедыі. Яна была разам замкнёная ў гэтым касцёле там. А там разам было замкнёна 1500 людзей. Зрэшты, у Рощыцы загінула па афіцыйных 1528 з той трагедыі, да? А кажуць, што іх больш. Але вот, ну, гэта пра тое, наколькі гэта для мяне падзея ўвайшла ў маё жыццё проста. Першы мой матэрыял быў якраз інтэрв'ю вось пра гэта. І, напэўна, вот з гэтай сустрэчы яно настолькі ўвайшло да мяне, што мені да гэта часу захоўваюцца і касеты з запісамі усіх размоў, калі я збірала гэты матэрыял для гэтай кнігі потым. А потым я не думала пра кнігу яшчэ пакуль. Потым жа мы зрабілі фільм «Да хвалы аўтара». Потым, як не дзіўна, я напісала верш «Росіца» таксама. Ну, яшчэ нейкія згадкі. Я прыязджала туды час ад часу. У мяне было такое вот... Чаму гэта месца цягнула? Я яшчэ не думала ні пра які раман, нават і ў думках не было. Але я ездзіла туды разы 2-3 на год абавязкова. Прычым дабіралася там нейкім, это памежная зона, мне трэба там было часам начуваць у бігосаве, потым даеш, да. І потім, коли мені стали казати, а цих, ну, я не винесена на алтар, то у кастелю католіцьким лічиться, то Папа Римський вбачив їх благословенними у 1999 році, Юрій Кашир, Антоній Дощович. І потім, коли почали казати мар'яні сучасної, що, а добре було б от книжку таку, про гетую історію, і врешті я зрозуміла, фактично я її носила в собі, цю книжку, мені заставалося її покласти на паперу. Ну, але потім уже коли гэта, коли далі казати, то оказалося, це не так і легко для мене, бо гэта, ну, тема гэта все-таки не зусім жаночая, гэта я розумію. Ірина, цябе добра ведаюць ще як аўтарку шматлікага каталіцкага друку, які паўстаў апошнім часам, і адну з першых каталіцкіх газет, якая от падчас паўставання незалежнай Беларусі, падчас тых усіх падзей, якая з'явілася тут на поўначы Беларусі, ты яе першая выдавала, а затым ты супрацоўнічала з часопісамі Ава Марія і іншымі, ты галоўны рэдактар дзіцячага часопіса «Маленькі рыцар без заганны». Вось, што для цябе гэты каталіцкі друк? Ну, гэта ўжо так сталася часткай, сказаць, это, як гэта казалі раней, працоўнай біяграфіі. Проста гэта шчаслівае выйсце для мяне аказалася. І я вельмі ўдзячная, ну, як тут казаць, каб не казаць гучнымі словамі, ўсё-такі вот вельмі ўдзячная, так бы мовіць, лёсу, павароту гэтаму ў маім жыцці. Ну, памятаеш, калі гэта было, як мы, это 90-е гады, як я сыходзіла туды, у гэтай друк. Фактычна, я ў журналістыцы ж працавала, ведаеш, у гарадской Наваполацкай, потым хіміку, потым новая газета. І я зразумела, што я ўжо не магу працаваць у гэтым. У гэтых... Спачатку я пісала просто матэрыялы ў каталіцкі друк, ну, а я яшчэ трошачкі працавала, а потым, ну, потым грымнула рэферэндум, і я сышла. Я зразумела, калі я напісала, смешна, та расійская, на расійскай мове газета, новая газета была, калі я напісала матэрыял пра тое, як мы мусім галасаваць на рэферэндуме, ну, свае думкі выклала. І мені сказали, що матеріал не буде дадено. Я зрозуміла, що мені місця вже немає. Ну, а потім, кілька замкнених дзён у хаті у часі референдуму, я зрозуміла, що це вже треба робити нейкі вибори. Альбо в які дворники, альбо куди. Тоді це було модно, що пісменники у дворниках опинулися ці вартовника. Ну, а для мене щасливіше було вийсце, я пішла в друк і з головою, і цілком, і абсолютно не шкодую. Принаймні, я пишу те, що мені цікаво, про що мені боюсь. Ось тут можна було б казати морально-етичні там теми, ці духовні теми. Я пишу про те, чим живуть люди, і це часом зрези бувають вельми цікаві, льоси цікаві. Сьогодні з нами була новополоцька письменниця Ірина Жарнасєк. Життя з літературою.